کینا کسے کہتے ہیں، اس سے بچنے کا علاج بھی. کینا دل کی چھپی ہوئی دشمنی کو بولتے ہیں. پہلے تو اس کی تباہ کاری معلوم کر لیجیے. کینا اس قدر تباہ کار ہے، اس قدر تباہ کار ہے، اس سے اندازہ لگائیں کہ شب براءت میں اللہ تبارک و تعالی بنی کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر گناہگاروں کی مغفرت فرماتا ہے، مگر جن لوگوں کی اس رات بھی بخشش نہیں ہوتی ان میں کینا توز بھی ہے. یعنی وہ شخص جس کے دل میں کسی مسلمان کا کینا ہو، چھپی ہوئی دشمنی ہو، تو یہ اتنا تباہ کار ہے. اور اس سے بچنا فی زمانہ تو بڑا دشوار. کسی کو باپ سے کینا ہے، کار بازی ہے، کسی کو ماں سے تو کسی کو بیٹے سے، کسی کو بچے سے، کسی کو بیوی سے، میاں بیوی میں تو چلتی رہتی ہے. ساس بہو کا کینا تو مثالی ہوتا ہے، تقریباً ہر گھر میں مورچے تنے ہوتے ہیں اور عموماً آپس میں ان کی ٹھنی رہتی ہے، اور کینا بھی ہوتا ہے، ایک دوسرے کی برائی کرتے تھکتے نہیں اور خامہ کا بدگمانیاں بھی کرتی ہیں، ایک دوسرے پر جادو کے الزامات رکھتی ہیں معاذ اللہ. تو عام ہے یہ معاشرہ سارا جادوگر ہو گیا لگتا ہے، ہر ایک بولتا ہے کہ یہ جادو کرتا ہے، وہ جادو کرتا ہے، یہ جادو کرتی ہے، وہ جادو کرتی ہے. آپ کے گھروں میں بھی یہی ہوگا. یہ سارے میرے بیان سننے کے باوجود میرے پاس بھی آتے ہیں تو وہ یہی بات کرتے ہیں، ہماری بھابھی نے جادو کر دیا. تو تیرے کو پتا کس سے لگے جادو کر دیا؟ وہ عامل نے بولا. عامل نے بولا. عامل جب تک جادو کا بولے نہیں آپ کو بھی اطمینان نہیں ہوتا. ماں کا آپ کی ذہن ہے، دادی کا ذہن ہے کہ جادو کرتی ہے. تو عامل نے بھی نفسیات کے مطابق جادو کہہ دیا تاکہ عامل کے بارے میں یہ ہو کہ ہاں بھائی بڑا پریشان رکھتا ہے. تو بہرحال یہ کہ کینا عام طور پر مطلب ہے کہ بہت ہی زیادہ اس معاشرے کے رگ و ریشے میں گھس گیا. تو اس کا مطلب علاج وہ ایک یہی ہے، یہ بھی ہے کہ کینے کی تباہ کاریوں سے آگاہی حاصل کرے. اس کا الحمدللہ ایک بیان بھی میں نے کیا ہے. کینے کی تعریف غالباً یہ کیسٹ کا نام ہے، یہ کینے کی تعریف، یہ بیان آپ سنیں گے انشاءاللہ سر پکڑ لیں گے، بہت آپ کو انشاءاللہ احساس ہوگا کینے سے بچنے کا، انشاءاللہ ذہن بنے گا. تو ایک تو اس کے بارے میں معلومات کرے اور اللہ کے عذاب سے اپنے آپ کو ڈرائے، جیسے پچھلے سوال کے جواب میں نے عرض کیا، اسی طرح اپنے آپ کو خوف زدہ کرے. شب براءت میں بھی مطلب میری بخش، یعنی کینا ہوتے ہوئے کیا میری بخشش نہیں ہو سکے گی؟ میں اتنا بڑا مجرم اور پاپی ہوں، یار میری تو داڑھی بھی ہے، امامہ بھی ہے، میں تو تہجد اٹھ کے پڑھتا ہوں، مدنی انعامات پر عمل بھی کرتا ہوں، اور میں نے قافلے میں سفر بھی کرتا ہوں، یہ کینا مجھے لے ڈوبے گا؟ تو یہ تو ہے گودام کو جلانے کے لیے ایک چنگاری کافی ہوتی ہے، بہت بڑی آگ ڈالنے کی ضرورت نہیں ہوتی. ایک تیلی تو جلا کر ڈال دو گودام میں تو شعلے بھڑک اٹھے گی، خاک کا ڈھیر ہو جائے گا. تو میرے پیارے پیارے میٹھے میٹھے سائیں بھائی، کی نئے مسلم سے سینہ پاک کر، اتباع صاحب لو ناک کر. تو جس سے کینا ہے اس سے مطلب یعنی کہ اس کے بارے میں ذہن بنائے کہ ہو سکتا ہے اللہ کی بارگاہ میں یہی زیادہ مقبول ہو، بلکہ یہی زیادہ مقبول ہوگا. میں تو گناہگار ہوں اور اپنے گناہوں پر نظر رکھے. ایک بزرگ کا واقعہ لکھا ہے کیمیا سعادت میں کچھ اس طرح کا، کہ ایک شخص ان کی خدمت میں حاضر ہوتا تھا، بیچارہ عقیدت مند تھا، لیکن یہ بزرگ کو وہ اچھا نہیں لگتا. عام طور پہ ہمیں بھی اچھا نہیں لگتا، بعض آتے ہیں تو یار یہ کہاں ٹبک پڑایا ہوتا ہے، بوریت ہوتی ہے، کوفت ہوتی ہے اس کو دیکھ کر، تو ان کو کوفت ہوتی تھی. تو انہوں نے اس کا علاج یوں کیا کہ ایک بار اس شخص کو کونے میں لے گئے، جنہیں دوسرے کمرے میں لے گئے، اور اس سے کہا کہ اپنا پاؤں کا تلوہ میرے چہرے پر مل. وہ گھبرا گیا، سرکاری کیا فرما رہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں آپ کی اس قدر بے ادبی کروں؟ انہوں نے کہا نہیں تمہیں کرنا ہوگا، لیکن وہ نہیں مانتا تھا. پھر آپ نے زبردستی اس کا پاؤں پکڑا اور اس کے پاؤں کا تلوہ خوب اپنے چہرے پر ملا، نے یوں اپنے آپ کو اس کے سامنے ذلیل کیا. اور وہ بزرگ فرماتے ہیں کہ اس عمل سے الحمدللہ میرے دل میں اس کی طرف سے جو قدورت اور نفرت تھی وہ جاتی رہی. تو اس طرح کا کوئی بھی اٹیمپٹ لے لے، مطلب وہ کینہ دل سے نکل جائے. والله تعالى اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلى الله تعالى عليه وآله وسلم صلوا على الحبيب.